ingkang sedaya kala wau sami ngemutaken dhateng Yai Prabu Duryudana. Puruna ngambah margining bebener. Tuwin puruna rukun dhumateng Pandhawa. Namung nyatanipun sedaya kala wau, tutur ketawur mboten wonten ingkang dipun paelu dening Prabu Duryudana. Yai Prabu Duryudana puguh hanggegeki dumadosing Bharatayuda. Kok Prabu mila Yai Duryudana ngantos kepareng ngugemi kedah dados Bharatayuda. Saestunipun malah kula piyambak Koko Prabu ingkang dados urup-urup supados dados Bharatayuda. Lho. Mengko dhisik. Kok mengkono Yai? Si Adi kok malah dadi urup-urup supaya dadi Bharatayuda. Yen ngono Yai Karna seneng menawa ana padha kadang padha paten pinaten. Seneng yen ana kadang padha congkrah. Walah dalah. Lekas kang mangkono iku apa becik to Yai Prabu Basukarna? Kok Prabu mugi sampun klentu tampi. Mila ngantos kula purun tuwin wani dados urup-urup. Karana mboten badhe meleset pitangan kula. Bilih watak angkara budinista hambek cidra. Tetela mboten badhe sirna menawi mboten sareng kaliyan ingkang nyandhang piyambak. Ing mangka jagat sampun neksani. Bilih ingkang gadah watak kasebat ing ajeng. Tansanes namung sumandhang dhateng Prabu Duryudana sak kurawanipun. Mila kula nggih pitados bilih tempuk ing Bharatayuda mangke. Para Kurawa badhe sirna saking tanganing para Pandhawa ingkang nyata-nyata sampun nglenggahi dhateng kautamen. Ingkang tumindakipun namung mituhu dumateng tuntunaning Sang Guru sejati. Kosok wangsulipun Kakang Prabu. Menawi Bharatayuda menika mboten dados saya kados menapa ri saking jagat. Kula kinten saya badhe ngrembaka hangkaraning bawana labet namung kebegan dumateng tiyang-tiyang ing angkara kados para Kurawa tuwin. Wadya ingkang sami tumut dhateng Kurawa menika Kakang Prabu. Yai Karna, nuwun kula. Ndak jaluk Si Adi aja mbebodho marang pun Kakang. Lho, kados pundi? Pun Kakang ora bakal kekilapan. Selawase Yai Karna madeg Senopati, Senopateni Kurawa, ya ing kono bakal nggaku kuting Pandhawa. Hawit saka apa? Saka dayaning Yai Prabu ingkang wis sinung kadhik dayan kang kabeh anak seni. Langyatane uga wis ngampil pusaka peparinging Jawata kang awujud enteng-enteng lan kerewaja ingkang dumadi bareng karo lairing Yai Prabu Ngawangga. Mula dalah. Koko Prabu. Kula suwun mugi keparenga paduka anak seni. Benjang tempuh ing Bharatayuda, kula nyuwun tanding kula pun Yai Janaka ingkang dahat kula tresnani. Saha kawuningan menika Kakang Prabu? Bilih pusaka gadahan kula ingkang arupi anting-anting tuwin kerewaja. Yekti sampun mboten wonten ing kula, sampun kula caosaken dhateng pekulun Bathara Indra ingkang kula semantun memba-memba Brahmana. Namung labet badhe mundhut dhateng pusaka kula. Punapa sababipun dene pusaka kula caosaken? Hawit legetaning manah kula. Kakang Prabu, kula purun pejah. Kula ngrilakaken gesang kula pinaka dados tetombok jayaning Pandhawa tuwin wetahing para Pandhawa Kakang Prabu. Adikku dia. Semono luhuring sanditama saka Si Adi kang wis kewedhar marang pun Kakang. Jagat getar paternak seni marang prastiyaning Si Adi. Kepareng ngrilakake sugengi kanggo tetombok jayaning Pandhawa lan kanggo ngreksa marang utuwing Pandhawa. Iya. Yen mangkono pun Kakang ora weneng angungguli lan angungkuli marang pangandikaning Si Adi. Ora liwat pun Kakang nyuwun marang Gusti muga kasembadana pangajapinge Prabu Ngawangga. Muningi. Ingkang menika Kakang Prabu, daya-daya kula nyuwun pamit sugeng pinanggi malih benjang wonten ing swarga langgeng kok Prabu. Nomer kekonan turun sorot petang pateng. Setiaki nuwun wonten dawuh. Puguh keng raka ngawangga pangkepareng ngumpul marang Pandhawa. Pandhawa mboten mlarat Sinopati. Pandhawa mboten kirang ngandung-ngandung. Ngertimu ki apa? Kok muntok ketok kenggon kelahiran tanpa kowe nyurasa tekan batin. Nggih. Setyaki. Wonten dawuh. Endi critane? Ayo nyawang gombakan. Monggo kula dherekaken kok, Pak. Satpo tengso untuk milengang ngulati Puspito metemendah kang warni Mitering taman hanon kang sekar warasiki Nalendra ngawong gwenggang sampun pamit marang ke ngoroko semantur kino tuan warwati doyo-doyo nitih roto kiai jolo doreng pangajap arah soswan wangsul marang kasati dan panggung mbaan sini gek ingkang lemawat neng nokang kino cap ing mangke datan kadhe ingkang wonten ing kasatri lan panggombaan katingal sumorot bang-bang wetan Morot bang-bang wetan anyun nari jroning kasatriyan panggombaan. Lamun wanci dalu yayah rahin nolabet kateng sesutya ingkang minangka rerenggan. Katitik sarasah embatur pansedaya wage wilis linis pito gagapit wungu. Dari kuwong-kuwong angawengi wanguning kembang-kembang ingkang jenebangan sami pinetho sapontho-pontho pepantane sarwasari. Pethetane pinatut anu tinggir mangapit-apit penintho sepapan-papan papane taru tiris susun sepasang-pasang pasang ing gapura pucak jemurut sacengkir gedene. Saking mandura kekuwong-kekuwong ngawung wilis lerte jangan musuh domo ranyep-ranyep katingal asri madyaning kasatriyan panggombaan. Tengahing kasatriyan wonten manuk Anurwendo minangka jiwitaning kasatriyan nggih menika warnane. Warandaning sawargi Prabu Pandu putri saking Mandura nenggih Sang Ratu Kunti Talibrata. Ya Dewi Brita, nalika samono wangsul saking negari Ngastina datan kundur marang Wirata nanging jemujuk ana madyaning kasatriyan panggombaan. Katingal Sang Ratu lenggah kahadep lawan ingkang rayi warujuning Sang Reksi Wiyasa kekasih Raden Yama Widura ya Sang Jaksa Agung. Dereng dangu lenggahing Sang Ratu Kunti tuwin ingkang rayi katingal suwanipun ingkang putra ing dhuwur wati Prabu Sri Bathara Kresna ingkang durajok tanpa araban kadodoe ngalih Sang Ratu Kunti sigara manembrama dhateng praptanipun ingkang putra ing dwaraka. Kaya dhateng saranta panggaling Sang Ratu enggaling kahandhang wa maring ing putra ing dwaraka paran wigatine. Sawus nyawangsa saking negari Ngastina. Nalika mangki mesening wardaya talendra dwaraka, dupi sampun pirsa dhateng getaning manah ingkang bibi Sang Ratu Kunti. Mangkono wijiling pangandika ingkang dereng kawiyos sing lisan. Yat langening kalang nyewan laglar pandan muncar tinon dari kekoneng surm soroti tanpa jeng wintang tuliwo kusumaya sumawur anak Prabu ing Durwati ingkang wis kundur marang panggombaan anak Prabu Winantura Harjo suwaning anak Prabu kula ninggih Bibi Ratu sampun kula tampi paring perbagi paduka Bibi Ratu pangabekti kula mugi kunjuk. Iya iya nggih anak Prabu Kresna wis ndak tampa pangestuning pun Bibi tampan ana kula. nuningi sangat yang pamundi kulo bibi. Kulo nyuwun nggih pun bapa ngaturaken karajan rawuh paduka nggih anak prabu. Inggih paman Jaksa Agung sampun kula tampi paring pebagi paduka paman Yama Widura. Bekti kula katur paman, inggih sangat anggen kula nampi saengga jimat nggih nggih. Anak Prabu Kresna daya-daya pun pipi mundut katerangan. Paran pawartane nggone anak Prabu tumeka ing nagara Ngastina. Apa wis kelakon angripih marang Kurupati gelem balekake nagara Indraprasta sak jajane. Nuningi bibi kepareng kula matur. Estunipun lampah kula ten prabeda bibi ratu duk nalika semanten. Tegesipun gagar wigar tanpa karya karana Yayi Duryudana puguh anggenipun gegeki. Kamukten Ngastina tuwin Indraprasta sak jajanipun. Nadyanto sampun ginunturang sabda tama saking para paran-para parandene. Sedaya kala wau tutur ketawurtan wonten ginanipun dados cetanipun. Purun boten purun perang donya ingin kaping sekawan badhe dados inggih menika Bharatayuda bibi. Nan ya para Pandhawa miyuk kumulung bangun siring soto Kurawa kambakong kesuruh katipu nyerot larut katut poro ratu sing protipati anak Prabu Kresna pun bibi wis mitung sadurunge pangeh lamun menawa candalaning Duryudana iku bisa lilih tetila Duryudana bakal nerusake nggone ngumbar kamurkan. Anak Prabu Pandhawa tak kudang aja dadi bocah cingeng. Yen ngelingi kuturasing Narendra pun bibi ingkang nglairake lan pun bibi kang kula wentah yekti Pandhawa ora bakal lumengser saka hambeka utaman ingkang mangkono anak Prabu luwung aku nyumurupi anakku mati nanging prawira katinimbang urip mung tansah ketaman wirang sabab saka tumindaking para Kurawa. Ingkang mangkono nggih Kresna ya mung sira ingkang wenang ayomi marang anak-anakku Pandhawa. Ya mung sira kulub Kresna ingkang wenang nuduhake marganing kayiwanan tumrap adhimu Pandhawa. Kula nuli ninggih. Namung tansah nyuwun pangestu bibi, ya nggih ora kendhat nggonku tansah paring pangestu marang para anak-anakku. Jer padha tumuju marang marganing kautaman lan luhuring pebuden nuri ninggi. Malah awet saking panyuwunipun para kadang-kadang paduka bibi ratu kaaturan kondur dhateng Wirata. Awet nyatanipun para kadang Pandhawa mboten badhe mantep anggenipun ngangayahi kardi tumempu ing Bharatayuda yen tanpa tinenggan paduka bibi ratu. Iya nggih. Pun bibi ora bakal nukarto kang dadi panyuwuning anak-anakku Pandhawa. Pun ibu bakal nunggal marang anak-anakku Pandhawa ku bakal nyemurupi kaya ngapa kridane anakku nggone bakal bingkas karya ngilangi marang candalaning jagat. Lan aku pengin bakal neksani kaya ngapa nggone anakku bakal tumuli nyernakake kamurkaning bumi. Kawula nuwun inggih. Widura kula kakang mbok aku mundut pamit ya di siap di jenak lenggah ana ing kasatriyan kepengin aku bakal mengestoni anak-anakku Pandhawa bakal cedhak lawan anak-anakmu Pandhawa. Inggih kakang mbok ri paduka nadyan wonten ing ngriki mongko ngriki menika kalebet Ngastina. Namung kula suwun kakang mbok ingkang pitados kaliyan ingkang rayi. Lair kula mapan wonten mriki kebatosan kula nyuwun dumateng Gusti mugi ngayomana dhateng anak-anak kula Pandhawa kakang mbok. Iya iya, yayi ya mung pangestu maca nganti kendhat kawula nindih. Paman Widura kula nggih nyuwun pamit paman. Inggih nggih anak Prabu Duh Sang Pangurah Madu, paduka ingkang anitra sewu. Inggih namung anak Prabu Ndura teng wenang ngandhem kabagyan. Kula nyuwun titip anak kula nggih nggih kula aturi ngayomi. Inggih paman. Mugi-mugi kula kawiya ngayomi dhateng kadang kula Pandhawa. Ya mung sadurunge aku bakal praptang wirata luwih dhisik, kepengin banget aku arep ketemu karo anakku mbarep. Sinten bibi? Anakku Basukarno nggih. Bakal tak ripih gelem melu marang adi-adine Pandhawa. Bibi, ketemben kemawon kula pinanggih Yayi Karno. Mboten kirang-kirang tutur kula dhateng Yayi Ngawangga parandene mboten dipun paelu bibi. Yayi Karno mboten purun kempang dhateng para kadang kula Pandhawa. Batu-batu. Nanging nggih bakal tak coba mbok menawa yen to pun bibi kang dawuh mengko gelem luluh atine. Gelem mulung satemah eling marang Pandhawa. Kuwi nggih kula semanggaaken. Ketinggalipun Nyai Suryatmaja wekdal mangke nembe ngayahi Dharma. Nyenyuwun dumateng Gusti ketitik wekdal mangke ketingal mapan semedi wonten ing tepining Kali Jamuna. Yen mengkono bakal tak susul wis singgir enten ana ning sisih wetaning Kali Jamuna pun bibi bakal manggi marang putraku Suryatmaja luwi dhisik ya. Sukmo sinot nyo winah yo nyasepi sin pentolang ing kapu pambukan ing warono wong parlen saking uyep layap pengaruyut eng Nalindra nganggo Prabu Basukarno. Tuh Nalindra ingkang bekti ing Dharma. Bekti ing agami. Yekti datang tilar dateng patraping. Satatan manembah marang kang karya jagat. Katingal manungkul ake wadono. Nyawang marang ilining toyo kang mapan ing Kali Jamuna. Yekti Kali Jamuna mujudaken pecahaning Kali Gangga. Ingkang toyanipun kaanggep suci. Ing cipta nata ngawangga nyuwun dumateng pangerane mugi tinedahno margining kautamin. Nalika mangke nembe mempen samedi prataning Sang Ratu Kunti kagiyat Dewi Kunti mulat ingkang putra nembe mangsa samedi. Lon-lonan nyenyaketi Sang Ratu Kunti marang ingkang putra. Wis nyora diperak mangkono wijiling pangandika. Nggih. Karno Basukarno punipun ingkang prapta. Lho, sapa iki? Oh. asret manah kula. Kula mireng panguwuh jebul pepundhen kula ingkang nimbali dhateng kula. Ibu, pangabekti kula ibu. Iya, nggih, bocah bagus. Wis ndak tampa banget panarimaning pun ibu. Kaya ngapa banget gedhe ning atiku sira kulub gelem ngabekti marang pun ibu. Kene-kene nggih, kowe tak rangkul lungayamu ya nggih. Ih. Nyuwun pangapunten ibu mboten kok nama kula menika nolak pamundhut paduka dipun rangkul menika mboten. Namung nembe kemawon kula bibar sesuci. Nuhoni dateng surau sing agami kang kula rasuk menawi kula bibar sesuci menika mboten kenging dipun gepok singgol kaliyan wanita. Ing menika nyuwun pangapunten ibu. Kula dereng purun paduka rangkul karo nembe suci kawontenan kula ibu. Tobat. Iya tonggir. Yen to pancen mengkono kang dadi tataran ing agama kang tok rasuk aku ra wenang maido marang aturmu. Nuni ninggi. Nuwun sewu ibu. Wonten wigatos ingkang pundi dene paduka rawuh dumateng tepining kali jamun nomor peki dhateng kula menika ibu. Anakku nggih Karno. Pun ibu kepingin balani pangajak ke ngoroko ndurwati mau ya kulub. Gandeng Barata Yudha bakali dadi. Mula prayogane sira kulub becik kumpul wae marang kadhangira dhewe ya nggere. Adimu Pandhawa nganti-anti marang balimu kulub bocah bagus. Kangjeng ibu, inggih. Sangat ngaturaken penuhun Kangjeng Ibu ketingalaken ing raos katresnanipun dumateng putra paduka kula. Namung nyuwun pangapunten ibu. Nyuwun pangapunten. Sampun kelajeng randhat kok ibu. Wong sawangsa sampun kula aturaken. Tetepipun kula mboten badhe saged tresna dumateng Pandhawa. Ingkang midhebayi mila sampun kajar kapisahaken dhateng pakatining ibu ingkang tuhu mentala dhumateng yoga. Ing mangka tumrap manungsa limrah ibu. Bingah-bingah ing bingah mulya-mulyaning mulya. Mboten kados sipating biyong ingkang ketemben kagungan putra setunggal turta jaler. Ewa semanten kok mentala nglarung bebayi ingkang dereng dosa. Namung labet kangge nutupi dhateng tumindakipun ingkang sampun menceng dhateng kautamen. Nuwun sewu ibu, radi kelacut atur kula ibu. Labet lakar kula sampun dangu anggen kula ngendhem raos. Ingkang ndadosaken sesak ing raos kula ing gesang menika ibu. Aduh, anakku nggih Karno, Karno. Saya keronto-ronto atiku. Aku krungu panutuhmu kang kabeh iku mau tinemune bener. Pancen wis ora patut menawa donya iki isih ana kunthi. Lan wis ora wajib aku nampa sorot padhang ing iwang rayung wulan. Nanging kulub mara mirengna dawuhku iki ya nggir. Karno ndak dodho sekabeh tumindakku ing nguni. Petilo dudu patraping wanita utama lan ora pantes nampa pangaji-aji. Uga wis mujudake tumindak ing ibu ingkang wis ilang kamanungsane. Nanging mara kulub ndak jaluk timbang-timbangen dhisik kanthi rasa kang wening. Lan lambarana kanthi jiwaning kasatrianmu ya nggih.